أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الجاثية دا يوشتم آيات تخشرو پوش وشتم آيات باني دا ختم سو د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې د سورت په سر کې درې مضامین موږ ذکر کړي وو که ستاسې په یاد وي. هغه درې مضامین اول توحید و، بیا نبوت و، بیا معاد چې بعث بعد الموت و. دغه معاد چې بعث بعد الموت و دا د اوومه آیاته څخه شروع و، هلته تر یولسم آیاته پورې راغلی و. فهغه کې بعث بعد الموت دا و چې د اخر ته یې وګوري د دغه چې دا یولسم آیات و. ولهم عذاب من رجز الیم، دوی لره عذاب دی د هغه سخت عذاب څخه د الله تعالی، الیم دردونکي. دا یولسم نمبر آیات هلته موږ ویلي و دغه نو د سرت هغه درې مضامین چې و دا درېیم مضمون پای و. هلته هم معاد ذکر سوی و په دا مضامینو ثلاثه و کې. بیا په دې تیر درس کې چې و ام ذکر سوی و په تیر درس کې چې بیا و په اوولسم نمبر آیات کې الله تعالی داسې ذکر کړي و، ول ان ربک یقضی بینهم، ول ستا رب فیصله د دوی په منځ کې وکړي یوم القیامه، د قیامت په ورځ کې، په کومو مسلو کې، فیما کانو فیه یختلفون، په هغه خبرو کې چې دوی اختلاف پکښې کاوه د مسلمانانو د مؤمنانو سره، الله ته به عملي فیصله الله وکړي. خو دا هم د معاد خبره و. نو چې معاد هم په هغه مسایلو ثلاثه و کې د سورت په سر کې ذکر سوی و، او هم دلته په چیر درس کې ذکر سو. دا اوسنی درس چې دی دا آیاتونه چې دا ګرده تعلق تر معاده پورې لري. اول د واره چې دی دغه معاد ذکر کوي چې حکمت یې څه دی د دې معاد. دا معاد چې دی د هغه حکمت ذکر کی چې د څه دپاره د انسان بېرته راژوندي کېږي. دا په دا یوویشتم نمبر آیت کې. دویم نمبر چې دی صحت او امکان د معاد ذکر کی چې بابا تا ته دا ولې ګرانه خبره معلومېږي، دا صحیح خبره د امکان یې ستا چې الله تعالی د انسان بېرته راژوندي کړي په دوهویشتم نمبر آیات کې. دریم نمبر چې د نن په درس کې ذکر کېږي شناعت او بجې د هغه خلکو ذکر کېږي چې د حق څخه انکار کوي. نو دغه خبره چې دا معاد خدا هم حق دی، دغه سړی هم بد دی. بابا دا خبره ذکر کوي چې هر څوک چې د حق انکار کوي بد سړی دی. دا خبره خپله پکې کړاله چې نو د چا څه انکار کوي د معاد، یعنی د بعث بعد الموت، نو ختم بد سړی دغه شوی کېدای شي په خبره پوهېږي. دا په درویشتم نمبر آیات کې دا رقم راځي. څلورم نمبر چې بیا دی د دغه خلکو چې د معاد منکر دي، د هغو قول ذکر کوي، دلیل یې ذکر کوي چې خلک نه یې متل کوي، وایي پړ خو م یو راشه لري. د معاد منکر دي نو دی خو به یو دلیل وایي، د هغسې خو م نه وایي چې یو شی ځان ته دلیل کړی دی. په څلورویشتم نمبر آیات کې پنځم چې دلته ذکر کېږي، د دوی د دغې خبرې جواب الله پاک ورلره ورکوي، هغه په پنځویشتم نمبر آیات کې دغه مضامین دلته راځي. نو اول د واره چې دی دا د حکمت د چا د معاد الله تعالی ذکر کوي چې د دې څه حکمت دی چې د الله تعالی انسانان بېرته راژوندي کوي. فایده یې چې د پالتو کار کوي. داسې الله فرمایي اوس ام حسب بل ایا ګمان کوي الذین هغه خلق اجترحوا چې دی اکتساب کوي ګټل کوي السیئات د بدیو، د دې ګمان دا دی چې دا دوی ګټل د بدی کې اجتراع ته یو شي کسب عمل چې که یې دغه ته اجتراع وایي نو کېدای شي په خبره پوهېږي. ام حسبه ایا ګمان کوي الذین هغه خلق اجترحوا چې دی کسب کوي عمل کوي السیئات د بدیو، ان د دې خبرې ګمان دی کې نجعل چې موږ به وګرځو هم دی کالذین لکه هغه خلق آمنو چې هغو ایمان راوړی دی وعملوا او دي عمل كردي الصالحات دنيكيو دا دقمان دا غدي چزو دا نيك عمل بسر برابر دا دنيا دا دار دا عمل دي دا يو سڑي بدي كي دا بل سڑي نيكي كي دا جي بدي والا فكر دا دي چزو دا سر برابر زم جواند كوا ما كوا ما كوا ما خواند پر اخلم او چه برس ولم كسا خلاس اسم دا هم دا غرا کم دي ژوند کوي کوي کوي پر ځان زحمتونه تېروي چې مړ شو کې څه خلاص نسو. دا رقم دوی سره برابرېږي، دا امکان نه لري ګرسره. د دغه دنیا بازي چې وام کېږي دا دلته نه دي، دا ګینان چې کېږي میچونه کېږي خوسی به پخوا مړ کاوه یا نور کېلونه کېږي، دغه دغه رقم نه دی چې مطلق ساتیری دی. په پای کې هلته یو پاداش لري، یو بدله لري چې هغه چې ګټلې ده هغه ته یو انعام ورکوي، چا بایللې ده هغه ته انعام نه ورکوي. نو چې د دې دنیا کیسه دا رقم ده، دلته دا دونه شپېته کاله کار د اویا کاله کار چې سړی اخته دی بدی کوي دا بل نیکی کوي، دا به څنګه سره برابرې چې د ده ژوند و مرګ دې سره برابرې چې دا په ترجمه پوهېږي. ان د دې ګمان کوي نجعله چې موږ به وګرځو هم دغه خلک دا چې بدی کوي دا به څنګه وګرځو کلذین لکه هغه خلک امنو چې هغو ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او عمل د نیکی کړی دي سواء چې سره برابر دي محیاهم ژوند دي و مماتهم مرګ دي چې ژوند مرګ دواړه سره برابر دي دم ژوند وکي هغه ژوند وکي هغه هم مرګ شي څخه خلاص اس و دا مرګ شي څخه خلاص اس و نه ژوند نه دي سره برابر د دې ژوند چې دي مشکل دي دا چې دیني اعمال کوي معنی دا پستړیاو کې خدای خود دین عمل زور غواړي دا بل چې دی شهوت پرست دي چې مړس و بیان نه سره برابر مرګ هم نه دی برابر دا یو جنت دی دا بل دوزخ دی د دې څنګه دواړه سره مساوي کوي چې معنی مړ سپورت کوي څه خلاص اس وی چې لا بیان نه دا غلطه ده د دې د فکر سا ډیر بد ما هغه کار يحکمون چې دی حکم کوي دغه دی چې حکم کوي دا دی چې فیصله کوي چې زو دې سره برابر یو بالا چې موږ سو دواړه خلاص نه پر د باندې شيسته نه پر ما باندې دا ډیر بد حکم دی بد پیسره ده منه دی بیا کلی خبره ده ما د دنیا د میچ مسله در تک شې شو ول چې دا دې سره زغلی ګندوري وشت کی خو پای کې یو شی ونی چې انعام ورکی دی دلته کپ بولی کې چې شی بولی مې ډال څوک څوک ورته وای خدا باید دغه دوه خلکو ته چې دا شو بد کړی دی باید یو ته مې ډال ورکول سی بل ته سزا ورلره ورکول سی نو دغه حکم چې دی کی چې موږ سره برابر ژوند مرګ نو په ژوند کې یو رقم ژوند په دنیا کې کوي خو پر پښه مارش دی په اخرت کې چې موږ سکه څه خلاص ده نه عذاب څه نه جنت څه نه برسته دا فیصله بعد د ساعه بعد دی ما هغه يحكمون چې دی حکم کوي. ترجه زه پوری چې دی هغه د معاد حکمت الله ذکر کی چې د معاد حکمت وسیسته جایته څه زده کی دا موږ زده کړ چې په معاد کې بد والاته د بدو جزا ورلره ورکول سي او د شو والاته د شو بدله ورلره ورکول سي نه کی دغه ولی چې څوک چې سره مساوي بولي علاوه دا بیا کر سړی دا بده خبره کړی ده دا شو پیسه نه ده چې د کړی ده ځان سره کته وشه په دا خبرو خو مې سر خلاص چې ته وه معاد کېږي وام ګر سره امکان لري تا لیدلی چې دغه انسان خاورې شي دغه رقم خاورې شي چې قبر یې لڅ کې په خدای کې یا ډوکي یا یو ریښتۍ یا یو شی ته چې دا زاړه قبرونه وکورې خو انسان یې پکښې ایښي چې وګورې چې لنډي خاورې هغه ډوکي ددنی د ګایګای خو ګایګای هغه ډوکي پراته کالبو چې پروت دا خو لږ عمر کېږي ته د یو اچاو د نوي کالو قبر وشه نه چلته وشه نه چې نسته ما لیدلی دي ګر سره غایر دغه د سر ورشتان وایي در ټولو اخر خاورې کېږي هغه ورشتان یې لا ولاکي نوک او د سر د ورشتان چې مطلب د انسان دا تر ټولو وروسته خاورې کېږي هغه هم نه پکښې کېږي نو دغه بیا څنګه الله تعالی را ژوند کې د دې امکان شته نو ګوره دا اوس آیات چې مې وایې دام د معاد سره اړه پیدا کړ د معاد حکمت یې بیان کړي چې هغه دغه دي چې دا دوه شیان سره مساوي نه دي نو چې مساوي نه دي باید فرق ورکول شي فرق به نو چیرې ورکول کېږي فرق یې په آخرت کې در مرګ وروسته ورکول کېږي نه د دې مرګ سره برابر دي نه د ژوند سره برابر دي مرګ هم فرق سره لري ژوند هم فرق سره لري مرګ یې څه معنی په مرګ کې فرق چې یو دوزخ ته ځي بل جنت ته ځي دغه فرق دی په دغه کې اوس آیات کې چې دي مال د امکان ذکر کوي چې معنی ته دا ځان ته بعید مه بوله چې انسان بیا نشي را ژوندی کېدی دسې الله فرمایي وخلق پیدا کړي دي الله الله پاک السماوات اسمانونه والارض او مځکه بالحق په رښتیا سره دا په حق او په رښتیا باندې الله تعالی پیدا کړي په حق او په رښتیا څه معنا چې یعنی دا د ډیرو حکمتو خاوند دي دغه د اسمانو د چا د مځکې نظام چې سره جوړ دي دا دغه په حق او په رښتیا دي معنا دا چې ساتیري شی مه بولنو پیدا کړي دي الله پاک اسمانونه او الارض مځکه بالحق په رښتیا سره معنا په حکمت سره دا پیدا کړي دي دا خیاو ولی تجزا او چې بدله ورکول شي کل نفس و هر نفس ته بما په هغه څه سره کسبت چې دی کسب کړی و هم او دوی چې لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کیږي په دغه آیت کریمه کې ګوره درې خبرې وس بیان شوې دام د معاد سره اړه اوله د معاد امکان دی بیان کی ولی الله پاک د مځکې او اسمانونو ما په څون حکمت پیدا کړی نو چې په حکمت کې پیدا کړي راس په شي کې دی دلته د ساتیری شیان نه دي نو خدا ګرد د نظام چې جوړ دی دغه د پاره چې انسانان عمل وکړي تر قیامت پورې چې دغه نظام الله تعالی پیدا کړی دی دغه انسان بیا مر ژوندۍ کولی شي نو دا دونه نو کې انسان چې دا دونه اسمان الله پیدا کړی دی دا دونه لمر چې درمځکه څو واره غټ دی دغه پیدا کړی دا دونه نو کې انسان چې دی چې اول د واره خلق ته دوی کوای شي بیا بالکل اسانه دی بالکل موږ ته ستل اسانه چې کار مخ کې وکي بیا وکړو الله ته ام ابتدا برابر ده ام انتها برابر ده معاد و ابتدا د سن لري چې الله تعالی اول کار نو کې ګران بیا نو زور غړي مز موږ ستې د عادت مطابق چې موږ یو کار یو پلا وکړو دوه واره اسانی زموږ د ژوند مطابق الله ته دواړه اسانه دي دغه سوای نو په خلق کې د سماواتو د مځکې امکان د چا ذکر کې د معاد په دې خبره کې چې ولې تجزا کل نفس نه بیا حکمت د معاد ذکر کې چې بابا د حکمت د معاد دغه دي چې هر نفس جزا ورکول سي د هغه کار چې د کړی د چې کوم کار کړی وو یو اجتراح ته سیئات کړی دی دا بل چې دی ایمان او عمل صالح یې کړی دی نو خو جته باید بدله ورکول شي نو دا په دې آیت کریمه کې د معاد حکمت بیا را وګرځاو ذکر کوي ولی تجزا چې بدله ورکول شي کل نفس او هر نفس ته بما په هغه عمل کسبت چې دغه نفس یې کسب کړی وو د شو یې کړی وو کې د بدو کړی چې دغه بدله ورکول شي یو بل حکمت زیاده د تپکښ کې بیان یې هغه بیا چشتي و هم لا یظلمون دا دار کم بدله د چالتو ورستو ورکول کیږي چې و هم پر دی بلا یو ظلمون ظلم نه کول کیږي نه دس ظلم کول کیږي چې هغه چې بدی کړی په هغه پس بالا بود بدی و دې کل چې بازار د پور هغه ستر سل کیر دی سل ګناوی کړی دی سل شل کړی ورته واسه وای کی دغه تجاوز مالا پاک وای نه کیږي نه دا ظلم کول کیږي چې یو چا چې دي نیکۍ کړي دي ایمان یې راوړ دي برای نو لس زره نیکۍ کړي دي برای و د دغې ډېر دي ولاکه پله په کمه سي وهم لس زره څه سل ور کمې کړه یوه دانه نه کمېږي د مثقال ذرتین حساب دی ځای وینې زائد حکمت ذکر کړي نو په دې آیات کې درې خبرې موږ زده کړې یو امکان د معاد بل حکمت د معاد او بل دغه زائده فایده یې ورکړه چې ظلم هم نه په کښې کېږي و هم دوی چې دي لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کېږي په کم کار کې په دغه جزا ورکوي ولیک چې جزا ورکوي یوه ته مثلا مال سل ګناوې کړي ته د سلو لسو جزا ورلره ورکړي دا بل چې دوی مثلا دوه سوه نیکۍ کړي ته د سلو نیکیو بدله ورکړي په یوه رقم لا څه شي نه کېږي ظلم نه کېږي نه به دوی په چا پسې ډېریږي نه نیکۍ د چا هغې کمېږي پسې په دا بل آیت کریمه کې الله عز وجل شناعت به دې د هغه چا بیانوي چې هغه د دغه معاده څه منکري هغه خې وارده واره خې هغه معاد چدید هغه حکمت ذکر کی چې معاد حق دی مال په خاطر سوی حکمت ذکر کی بیا یې امکان او حکمت او زائده فائده ذکر کړ اوس دغه سړي شناعت بیانې چې نو چې معاد حق دی ممکن هم دی هغه دی دلیل یو چې خلق الله السماوات والارض او چې نه مننه نو ته سم سړی نه یې خو د حق دی انکار کړ فرأيت ایا فرأيت نو تا نه دی لیدلی ما نه خو لیدلی دی فرأيت ایا نو تا لیدلی دی من هغه څوک اتخذ چې دنی ولید الهه معبود خپل هواه هغه خپل هوا او خواهش و تغه ته وسنه ګوري چې زوی مړي د خپل هوا او خواهش د خپل ځان خدای جوړ کړی بابا خدای خو هغه ذات دی چې سړي ته څه وایي هغه به کوي د خدای پرېښي دي د خپل خواهش چې څه ورته وایي هغه کوي کېدای سي په مضمون لوستې سپېرې سي الله وایي دغه ته ته نه ګورې دا څونه بد سړی دی فرأيته ایا نو ته خو ګورې لیدلی دي دی من هغه څوک اتخذ چې هغه نیولې ده الهه الهه معبود خپل څوک نیولی دي هواه خواهش ده چې د ده نفس هوا څه غواړي بس هغه د خدای دی بس هغه په کول کوي و اضل او گمراه کړی دی هودی الله الله پاک علی علم پر علم باندې گمراه کړی دی دغه علی علم چې دی ملاقاری د دواړو څخه حال ګرځېدلی سي ام د یهود څخه چې مفعول به دی ام د الله څخه چې فاعل دی کچیر حال د فاعل څخه کې دی سي و اضل گمراه کړی دی هو دغه سړی چې د خپل د ځان د پاره د خپل خواهش خدای کړی نو الله دی گمراه کړی دی علی علم چې او دغه د الله څخه حال کوم الله الله پاکم را کړی دی علی علم په دې حال کې چې الله پر علم باندې دی الله د دته گمراهی ور معلومه ده الله یې پیژنې چې برای پسې وشوی وچ معنا اصلاح نه قبلي نو یې پسې گمراه کړي برای وشوی و ګوره علی علم پر علم د چا پر علم د الله چې الله پر د باندې علم لري نو الله خو فاعل و د هغه د الله د پاره نو دا علی علم د چا فاعل حال شو کېدای شي کې چې د مفعول حال یې کې بیا ترجمه داسې کېږي و اغدل گمراه کړی دی هو دی الله الله پاک گمراه کړی و ما علی علم پر علم باندې چې دغه سړی چې دا گمراه سوی دی هغه پر دغه خبره علم هم لري چې دا حق لري هم ولکه پر حق روان یم کدا یې په خبره پوه سي یعنی دغه سړی چې د الله گمراه کی هغه په خپل گمراهی په خپل غلطی په یی چې د حق اوشتم دا ګرد انسانان مؤمنان الله پیژنه او زه ما خپل هوا او خواهش خپل ځان ته خدای کړی چې هغه راته وایي هغه کوم خدای پاک نه منم نو کدا سړی دی هم په خپل گمراهی په یی ک الله دی چې دی گمراه کړ دی الله هم د پر گمراهی علم لري معنا خلاصه دا غسو بالا کدا الله څه حال کوي معنا سي اس وکړه د څه کوي هم و اغضل الله گمراه کړی دی هو دی الله الله پاک علی علم پر علم د الله تعالی تعالی علم هم لري د پر دا گمراهی باندې چې دی غلط دی استعداد د خپل استعداد چې الله ور کړی په حق کې نه مصرفي نو الله پس گمراه کی و ختم او مهر لګولې دی الله پاک علی سمعه پر غوږ ده پر غوږ ده مهر دانه معنی چې دی د خلکو خبره نه اوري د حق خبره نه اوري قبلیه نه واشته ورسی د خلک برای په غوږ نه نو وزیر ته به برته وزي معنی قبول نو کی چلته په دماغ کې راګر کی د دماغ له باټری ته خبره واچي یا یې ګر سره یو سکین شنه ګری زه تور ورنه نو ته پرابل باندې وزي داسي نو وختمه مهر لګولې دي علی سمعه پر غوږ د چشتې مهر کړی دي د قبولولو څخه د اوریدلو څخه د حق وقلبه او دا غره کوم مهر لګولې دی الله پاک قلبه پر زړه باندې ده د قبول څخه د چا د حق حق نه قبلي وجعل او ګرځولې دی الله پاک علی بصره پر بصر او سترګو باندې ده غشاوتن پرده د پر دغه سترګو باندې پرده د حق نه ویني چې په کائنات کې فکر وو دا کائنات چې د روزمره پر اوړي دا جهان چې دا خو یو خالق لري نه کې خو نه پر اوړي څنګه نه لمر وسپوږمۍ پر له جنګیږي نه دا نور ستوري پر له جنګیږي نه مځکه ورسره جنګیږي خپل پر نظام سره روان دي خدای یو کنټرول کوونکی لري نو چې هغه الحاظ وجل دي نو درې شیان دي د انسان د درک دپاره د غوږه څنګه کار اخلي چې یو څوک وړوندي د بلغې اوري برا په خبره پوه سي په خپل زړه کې چې انسان فکر وهي هم انسان درک کولی شي د معقولاتو په سترګو باندې هم چې انسان شیان ویني درک ځینې کولی شي استفاده ځینې کولی شي علاوه د ده دغه درې سره لارې ما ورټپې کړلې که توانه دی خو په ورځ قیامت بر عذر الله پاک ته پیش کړي چې نقطه زما پر غرو باندې مهر راوهلی و سترګې دې را پرده ناکه کړي وې زړه دې را مهر کړي و نو ما ولې دوزخ ته بیا دا خو تا کړي و دا الله تعالی ظلم نه دی کړی خو مخکې ویل على علم پر علم د الله چې الله پر د علم لري چې الله تعالی دی پیژني چې ته اصلاح نه قبلې اگر سره هغه قبول ته نه کوې دغه نه قدر سرکشه لکه د مثال په تور ما یو وخت موږ مثال داسې پیش کړي یو سړی دی اپلای دې ما خراب شو چې دماغ خراب شو دی وخت زاید ځان شو کی لکه دا اوس خلک خودکشي کی ځانونه وژني د شهیدانو د نجات لار ده نو تور ته مکه و مکه ور چنکړی دی دی زورونه وي ته پوسی چې دی دا کار نه پریږدي اوبره نو دا رقم کې چې یو لغه تیم پسې ور وای پرې وای چې ځان نو اوس خلک ونه وایي چې دا خو تا په لغه تر و تر پرې و ته واز ما په دې سر خلاص شو چې درې شه ورځې مې ته کې کړی دا کار نه پریښاوه انا بره مالیا یې چې سم دم پر سر کول بومش دی دغه رقم سي رب العالمین چې دا د هر چا پر غوږ مهر ور وایي کې پر زړه ور وایي کې پر سترګو پر دا ور وړي دا هغه کسان دي چې الله تعالی علم پر لري چې دی اصلاح ګر سره قبله یې نه نو الله تعالی بره مهر هم سوري چې ځنو چې سم دم کار ور کول سي دغه رقم سي نو هغه الله علمین په دغه ور سره چې دا وخت مې بیا څوک دا ونه وایي چې مانا دا خو نه الله تعالی پر دینو برا معذور دی په ورځ قیامت به الله ته خو تا زړوم کړی وم تا زه کوم کړی وم شی مې نه اورېدی معنا د حق خبره مې نه اورېدی خو تا مهرونه پر راوویلې د دې مهر څه دغه مهر نه دی مراچ دغه سړی چې پر کاغذ باندې وي دغه معنوي مهر دی عبارت تعبیر په مهر وکي مراجع ځنې هغه دی چې معنا شی نور داخلي د حق خبره نور نه وزي ودی ته لکه کاغذ چې ټاپه کې علی پاپه باندې ټاپه وي برون به بر شي نه په شکل کې کړکیږي هغه ځای باندې شنو نام تعبیر دغه چا د دې نه قبول څخه په ختم وکي په مهر باندې وکي تر دې ځایه پوری د الله عز وجل د دې چی شي بیان کی هغه شناعت به چې دا د سبد دی الله پر غرو مهر و علي د زړه ور مهر کړی پر سترګه پر دا ور غړ ولې دا الله تعالی د غسی گمراه کړی دی نو د شناعت چه بیان کی دا خو نو درويشتم نمبر آیات پس چې دی د دې قول نقل کړي چې دغه منکرین چې دغه بد کې دا چې شناعت یې وزبین دوی خو به ما یو دلیل لري یو پړ به راشه لري څه وایي چې دی معاد نه مني الله وایي وقالو فمن یهدیه فمن نو څوک به یهدي هدایت کې د آیت کریمه در پای نه ورسېدلې د ښه سجاغ وکړي فمن نو څوک به یهدي هدایت وکړي و دغه منکر ته و دغه ته چې د الله تعالی غوږونه وزړه و مهر کړی دی پر سترګه پرده ور غوړولې علاوه نو چې ما ګمراه کی بیا به څوک هدایت کړي من نو څوک به یهدي هدایت وکړي و دته من بعد الله ورسته تر الله د الله سره دغه کار ورسته به نو څوک و دته هدایت کړي معنی نیسي ورته کولی افلا تذکرون ایا فلا تذکرون نو تاسې پند نه اخلي د دغه شیانو څخه باید دغه څه پند واخلي چې الله تعالی چې څوک گمراه کوي بیا دغه څه گمراه کوي نو تاسې باید د دغه څخه یو عبرت واخلي چې معنا دغه څه د دغه شناعت چې ده کاوه د دغه شنیع سړي پر د شناعت پر لار باندې مور روانېږي د ده پر د قبیح لار باندې مور روانېږي که پر لار روان شي الله تعالی بیا دغه چم پکې نو د دې څه پند او عبرت واخلي پسې وسره د مجبل آیت چې وقالو ما هي ما لا د دې دلیل پېښې چې دغه انکار دی د حق څخه کوي داغه دلیل څه دی وقالو او دی وای ما ندی هی دغه ژوند الا حیاتنا مگر نه ژوند زموږ د دنیا دغه د دنیا ژوند دغه دنیوي ژوند پر ژوند بیا چیرې چې دا ته جوړې دی چې ته مړ شې بار بیا بحث بعد الموت دی بار بیا بل جهان دی هغه ته اخرت وای الا ته طول ترازو دی الا ته پولیسرات دی جنت دوزخ دی تا کیسې زموږ سره نه ګیر بس دغه یو ژوند دی وقالو او دوی وای چې ما نه دی هی دا ژوند الا خو بیا دی حیاتنا دنیا دغه دنیا وی ژوند چې دا موږ لرو نموت و نحیا نموت موږ مړه کیږو و نحیا ژوند کیږو بس دغه کیسه ده دلته داسې نه دی چې نموتو موږ مړه کېږو اول د واره ونحیا بیا راژوندي کېږو ابل ژوند نه دی مراد. فقط دلته دا رقم دی نحیا و نموت. نحیا د مخ دی په معنا کې نحیا موږ ژوند کوو دلته و نموتو باره مړه کېږو کیسه خلاصه شو بیا بل ژوند نشته. که ته وایې خو نحیا یې وروسته ذکر کړی دی دا د پاره فقط چا ده د فاصلې مراعت یې کړی دی. وقالو ما هی الا حیاتنا الدنیا اغه دنیا سره پسې نموتو و نحیا پسې و ما یهلکنا د دغه د پاره فقط دغه د فاصلې د پاره چې دی برای د نحیا وروسته کړی دی نموت د مخه دی. یا دا مطلب سو چې وو خود مطلق جمع د پاره دی تقدیم و تاخیر کله پیدا کو خود اصول پسې وای دا خبره چې دا خو د پیپر کم نه دی چې برای تعقیب پیدا کی یو ترابل وروسته کی وو مطلق بشان سره جمع کی. مثال به زده شم چې تا ته وسمه چې دلته احمد و محمود هم دلته راغلی وستات کمل میر چې احمد مخراغل وک محمود پر د مخوالې د لارته کې چې فرای کدايس احمد بده مخراغل او بل پپسیو کدايس محمود بده مخراغل احمد بده پپسیو. دلته هم دی وای چې بل ژوند خو نه صدا د دې دنیا ژوند بس دغه د دنیا ژوند دی نو موږ دلته مړ کیږو ژوند کیږو څه معنی یعنی ژوند چې دی هغه خو د مخ دی به مړ کیږو بل ژوند بیا نه څه دې سموي چې یا نو موته د مخ ذکر کی چې موږ اول دلته مړ کیږو بیا را ژوند کیږو هغه د اخرت یو منی یا دی دغه سم دلیا بس د از موږ مرګ ژوند نو دغه دی معنا بل ژوند بیا نسته. اگر چې د مرګ د مخه ذکر کی ژوند یو رسه ذکر کی مطلب دا دی چې ژوند د مخه چې دغه ژوند او دغه مرګ بس بل ژوند به در بیا نسته پک شي کی کدای سیس ما په خبره ته سپویږي نو دا خود دی بعد خبره ده غلط خبره ده چې بل ژوند نسته الا حیاتنا الدنیا مگر نه دغه دنیوي ژوند نموت و نحیا بس دلته موږ ژوند ژوند کی ژوند کی ژوند یا دا مطلب یا دا مطلب سو د جنو مشرکانو د تناسخ عقیده تناسخ و دیته ویل کیږي دا په د مشرکانو کې د چا او چا عقیده و چې دغه روح چې دی د نقل کیږي د یو بدن او بل بدن ته. مثلا یو سړی دی د شش عملونه کې پر خلکو ظلم نکي خدای د مثال په تور خدای خو منی نور رسولان او احکام دا شیان نه منی مګر بیا پر خلکو ظلم نکي د چې د خلکو سره ش گزاره وکي د چې مړکیږي دا روح د چدي بر بیا چې بل کښنه پیدا کیږي راو تعالی د روح د هغه کښنه سره ملګری کی هغه کښنه سره چې ملګری سو هغه نو بر بیا بچا شي دغه دی بدلای او لاره ورکړه د مخه د مسکین سره ملګری مسکین ش ژوند کاوه هغه دی د روح نقل سو چاته او بچا ته نقل سو بچا ځنی جوړ سو دا بچا که بیا ظلمونه کوله ګر سره برابر پلا لا پاک دي ور سره وکي دغه د روح چدي دا نقل سی بل پلا چی وسپې پیدا کی ځاغه روح د سپې سره ملګری سی د سزا ور لره ورکي هغه د پاچی ژوند چې څنګه تیر کړی دی په عيش او عشرت چې ظلمونه کړی و نو روح د سپې سره ملګری سی سپې چې بیا مړ کیږي بل پلا روح پلا د پښې سره ملګری سی هغه چې بیا خپل ژوندۍ کې بل پلا بیا روح پلا مثلا د کارګر سره ملګری سی دا ته تناسخ وایي کدا اس په خبره پوسوي د یو حالت منسوخ شي ابل ته ابل ته منسوخ شي ابل ته نو دا غدی ول چې نموت و نحیا یا کدا اس دا غدی مطلب چې بس دلته مرسه ژوند سه مرسه ژوندې سه مرسه ژوندې سه مرګ دا معنی چې بدن مرسه خدای بیا ژوندې کیږي د بل چا سره ملګری کیږي هغه چې مرسه بیا د بل چا سره ژوندې کیږي هغه چې مرسه بیا د بل چا سره ژوند کی نو یا هغه مطلب دی خو به اره الاخرت نه مانی بس یا د دغه دنیا ژوند مرګ کې سخلاص اسو یا د تناسخ عقیده ده چې دغه دنیا مرګ دی بیا ژوند دی مرګ دی بیا ژوند دی مرګ دی بیا ژوند دی نو بر پاین لري روان دي دغه رقم څنګه سدي وای او بل دا خبره کوي و ما یهلکنا الا الدهر و ما یهلک او نه هلاکی نامر الا الدهر مگر نه دغه زمانه دا د زمانه پیښه کې بابا دا زمر مرګ چې راځي دا د زمانه پیښه د څه معنی دا ست قوی ضعیفس وای هر شی زریږي زریږي زریږي پر خپل مزمحي لسی خرابې خلاص په دې کې د خدای څه کار دی چې خدای ما وژن بس دغه دهر زمانه دی وژن زریږي زریږي زریږي زریږي یا د مثال په توګه چې وار د واره ته دا ژوندې سی بیا غټېږي ولې دا ژوند چې کوي وای خو قوای ځوان دي لکه درخته چې د مثال په توګه د دې قوا چې ځوانې غټېږي شمیوي کې چې زړه سي بره چې هیڅ ارسه په وکړي میوانه کې چې نه کې برای به نو کاجه برای زړه سي چنجي وي کې خراب سي نو دې د هر زمانه ته نسبت کې چې موږ د اوس خلې طبیعت ته نسبت کې برای د طبیعت ته قضا ده چې انسان پیدا شي قوای غشتل دي قرار غچیږي غچیږي ورسته چې قوای ضعیف پس وي ضعیف پس ولې بار نو مرسو چې مرسو د بلې پلا ده پاره بیا قوای کم دي چې بیا د راجوندۍ کې برابر چیش برای بعدی پیداش. نگور دام دا بعث بعد الموت دا انکار دا پاره یو دلیل دا ووایه چه مانا که جوان دی دام پر چه بنادی پر دا قواهو بنادی چه قواهو پا دغی کیجه پا قوات کیجه پا زبانی کیجه نو شیخ تیر قواهو چه خلاص ولی دای مرسو نو چه قواهو خلاص و مرسو دا بلی پر دا پاره قواهو کم دی چه بعدی را جوان دیسی پا دا مزمون تیسی که دایسی پایر نو دیو یو ما یو لیکو نه لاکی ناموش الا الدهر مگر نه دغه زمانہ و تبعت لا قاری خبره سبب متوجه د دې مطلب ده نه دی جدید خدای منکر دی یا خدای منی لکه دا فلسفه او خدای منی دا د جهان نظام چې دی د پر تبعت باندې بنا کاوه د سی وای وای الله تعالی دا نظام جوړ کی برای چې بټن ور واچ سٹاکس بل جان خپل چلی خدای پاک نه روز بلا بیغه مورته ناستی د لای راجه بالا نه پکښ کی چلی جدي سی مثال دی لکه مستری چر ولر سی یو یو فرض ک واټر پمپ واټر پمپ سره پټ کی برای خراب بټن پر او بجلی پر الکتر برای خو نو دی ورته بده شنو کدی گړی په گړی ورته ګوري دا رقم چا دا د په اراده چلیږي بل دا ماشين د جوړ کړی دی چلیږي دی وي د خدای پاک دا جوړم د دنیا خلق دا غس کړی چې نظام یې جوړ کړي چې سره چلانه کی بل دا الله تعالی اراده کار نه پکشي کړی بس طبیعت دا مرسه دا وزه دا جوړ څه دا شین څه دا وچ څه دا څنګه څه باران څه خشکی څه دا دا ګر د طبیعت نظام دی دا غس جوړ کړی چلیږي د خدای اراده نه درته موږ وای رب العالمین رب دغه دی چې ګړی په ګړی د الله تعالی د اراده د اش سره ورسره ده چې دغه یو بل غره شو کیج د الله تعالی اراده ورسره ده کوم چې الوسی د الله تعالی اراده ورسره ده پر بل عالمین کې به موږ خبره کدای سیز ذکرې چې دغه د فلسفه او څخه موږ ځان راجلا کو فلسفه الله تعالی ته د ربوبیت نسبت نه کی چې الله رب دی هغه خالق دی خلق د جهان کړ دی بل جهان یو ماشين دی چې ستارت کی چې ویش خلاص لکه ما چې مثال درته وایم چې بټنې پورو ماشینې جوړ کی مستری برای بیا د مستری ضرورت نشته ګر سره ولاړ بل ملک ته تللی هم ماشین چلیږي دغه رقم جهان هم دغه رقم دی دا قوي ماشین دی جوړ کړی خپل چلیږي موږ وایا خالق هم دی رب هم دی خالق هم دی رب هم دی ګړی په ګړی انن په انن که الله عز وجل خپل اراده زیندې سي کې دا جهان په یو ګړی کې خرابېږي دی ویا الله پاک اراده نه سپکشه جهان چلیږي نو ما ول د دغه او ما یو لیکونه الا دهر صدامه تب و نخلې جديد خدای منکر یا خدای منی خو پر ربوبیت څه منکر دي چې معنا دغه هلاک او د مرګ د شان چې د طبیعت تقاضا ده دا نو الله نکي رب العالمین وای و ما لهم بذالک من علم وما نسألهم دي لري بذالک پر دغه خبره باندې من علم نه هیڅ معلومات نه څه د خېټه ګرځي د ځان وای دې څه دلیل پر دې لري چې دا ګر د کار چې دی د هرې کې د خدای پاک بږي چې کار دی سی دی جوړ کړی خدای پاک دی خالق هغه دی نور د حیات او د ممات دا په خدای پس نه تړي ولی خو بارا ته وای چې خدای بیا راځوندې کې دی خو یا بیا ژوند نشته بس دغه د هر دی زمانہ د وار د وار انسان ژوند پیدا سو بیا چې قوای ختم سو یې مرسه د بلی پلا د پاره قوای ونسته بیا نه چې جوړ سی وینو او بل ول دغه دنیا ژوند مر دی چې د لید تناسخ وای او یا که تناسخ نه وای نو دغه سو چې بس دغه ژوند دی بارا چې څخه خلاص اوس بر اپلای بیا ژوند نشته الله دلته د سټیم جواب ورکي او مالهم بذالک من علم وایدی ته د علم نشته ان هم الا یظنون ان نجهم دی الا خباداس یظنون چ ګمان کی د دې ګرد خبرې ګمان کی ز چې وام دا بداسي ز چې وام دا بداسي ز چې وام دا بداسي الله پر علم خبره نه ده بنا دا د علم تقاضا نه ده چې دی وای بل کار دی دا دی وای اذا تتلى علیهم وإذا وقتت تلاوات بس عليهم بردي آياتنا آياتنا زمر بينات شكارة شكارة ما كان حجتهم ما كان ندي حجتهم دليل إلا ما قرن ذا قالوا شدي واي واي ائتوا تسراتاقو كي بآبائنا فبلرور سرزمر إن كنتم كتسياس صادقين رشتاو ينكي دا د دې بل خبر را نقل کړ چې و دې ته تدلیل وای چې الله تعالی دا جهان برته راجوندې کیوم ځکه واسمانونه څنګه جوړ کړي چې لکه د دې چالت تیر شو دا پلانې شې څنګه ژوندې کړې دي نو ته چې مرسې بیا دې راجوندې کولې چې اول د واره ته وای دا جهان الله خلق یې لیدي و هم خو بیا دې خلق یې لیدي الله تعالی خلق نو کوم تمام شنو په مضمون کې دای سپېږي دې په دلیل کې صدر ته وای الله پاک و دې بروي شې چې الله تعالی خلق کوي نو انسان پیدا کی خو ستاسو اگر د انسانان پر دې وای زما پلانې پر راجوندې مانه کرا ژوندې کې دغه ژوندې کې سیدینو ابل معادم زدر سره منم چې دغه نشه کولای دا ګرد انسانان چمړي سپه د میلیارډو په کرورو د ادم علی السلام تر قیامت دا به څنګه ژوندې کې چې ما بابا نشه ژوندې کول راوي دی بل دغه دلیل وای هغه یو دلیل خدي تیر شو چې بس دغه د دنیا ژوندې بل دنیا بل ژوند نشته بس دغه د هر مشاله کې ژوند را کوي. دا بل دا خبره ده نو و اذا هغه وخت تله چې تلاوت شي علیهم پر دې آیاتونه علاوه آیاتونه و دلائل زموږ بینات چې هغه ښکاره ښکاره دي ما کان نه دي حجتهم دلیل د دې دای خو نوم باید یو دلیل زموږ د دلیل په مقابل کې وای نو دلیل د دې نه دی الا ان مگر نه دا قالو چې دی وای ائتو تسرا تاګو کې به ابائنا په پلرو سره زموږ ان کنتم کچیر تسیاس ای مؤمنانو صادقین رښتیا وایو چې خدای بیا مخلوق راجوند کی خدای زموږ پلار راجوند کینو د دغه دوه آیات کې د دې خبره سو دا وقالو چې راونه ستر دغه ځای پوری شدی دغه به خبرې کی الله واست دې د خبرې جواب ورکی قلت ورته وای محمد ورته الله الا پاک یحیی رجوان دی کهی کم تسی سم بیا یمیتو مر کهی کم تسی اول محیات علاو تلاو ایما دار که بیا ایما تتم زدر کم داغ خبره جی غلطه و چو ما یحیی کنا الا دهر پر زمانه زان توانه پر طبیعت زان توانه حیات کم دا علاو تلا پلاس کدی ممات کم دا علا پلاس کدی پر دهر ما توانه و پر زمانه بانی چه داداش پی وروزش پر لعوری دا زمانه دا ایم جوانده اکرم ام زمر کیجم و زمانه تا بنا نسبته ثم بیا یجمع الاو تلا را جمع کی را تولی کم تاسی الى یوم القیامت ورزت دا قیامت لاری بچ ایت شک نست فیه پا دا ورز که دا قیامت یا دا پیه زمر وجه جمع تراجه که لاری بچ ایت شک نست فیه پا دا جمع را تولی ولو کی تب لار ولا کسی پا خبر پوش دا دید غلطی بانجی ورور شاو چه دا احیاء ام دا چا کار دی دا اللہ یا ما تتم دا اللہ کار دی چی جوان دی که ولی اول بیا مر که ولی بیا جمع را جمع که ولی سی او د قیامت ته پاره پاغه کې شک هم نشته ستا هغه دواړه خبرې غلطې دي چې بس دغه د دې دنیا ژوند دي مشته دا ده رو زمانه دا ژوند مرګ را کړی دي ګرد خبرې دي غلطې دي دا څه په جواب کې ورته خبر او خلاصه کې انشاء الله الا پاک یحیی رجوند کی کوم تاسو ثم بیا یمیتو مړ کی کوم تاسو ثم بیا یجمع بر تر جمع کی رجوند کی کوم تاسو الی یوم القیامت او ورځ د قیامت هغه ورځ قیامت لا ریب فيه شک پاغه کې نشته پاره توکي ولكن اكثر الناس لا يعلمون الا ويشك خنست بكشه ولكن دون خبر ده اكثر الناس اكثر دخلوا لا يعلمون علم ويقين برجه خبرنا اللي قامت بارزي زراجوند كيجم خو خبر ده حق نو دغه دنن درس ګرځ ده چاپن تعلق د معاد جمال بعث بعد الموت مخکې ذکر سوی په مزامین او سلاسو کې بل زائم ذکر سو دغه دنن تفصيل ورلره ورکول سو چې په دې باره کې چې کم خلق گمان و شک کی آلا پاک اول حکمت ورته ذکر کی چتلای نشه مولکه د دنیا بازی چې د دنیا مقابلی چې بوسکشی او بل بل نو رقم رقم بازی چې کی په پای کې یو دغه غواړي یو شی غواړي چې دا سړی بایله لږه ده دا ګټه ده دا قضاوت په څه وخت کې نو دنیا خو غټ میدان دی د میچ دا په زرو کلو نو وی دا آدم علی السلام چې بیا در پای پر دا بره پالتځي دا دونه د خلکو دا بدوی و دا نیکی دا به پلتوزی نو الله والحکمت دا دغه برسته معاد دغه دی چې خلکو ته بدلا ورلره ورکول سي نیکانو ته د نیکی غه بدانو ته د بدی غه ا بیا نو وروسته د دې سوال او جواب هغه سره ذکر کی په جزای کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.